الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاستسقاء استسقاء متعلق ابواب انعقاد بكي استسقاء معناه مطلب نے دباران سوال کول دباران دعا غختل صلاة الاستسقاء لجمهور اهل علم حتى في مذهب حنفي كده صاحبين مذهب وقول ما ليس لا سنته ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام فجمع عند بركات الصحابه اقرب لكلو لكرس ابوابك بدا حديث احاديث راشي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه فريق مزمشتا او بعض فقهاء احناف دا وقول لا ذکر کړه چې پدې کې موږ با جماعت مسنون نه ده صاحب د هدايه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب تقریر دا څه کوي وی قال ابو حنیفه ليس في الاستسقاء صلاه مسنونه في جماعه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په استسقاء کې مسنون موږ نشته با جماعت بلکه را استسقاء شد انما الاستسقاء الدعاء والاستغفار دعاء واستغفار بخنه وغواړي د ګناهونو خپل کې الله باران غوړي او باران دعا وغواړي شاید چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقصود دا و چې انحصار د استسقاء پرې مشکل نشته بلکې دغه شانوم دعا غوښته شي استغفار وغواړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د موږ نه بغیر دعا غوښته دا باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء باب د په بیان د دې کې چې باران سوال کول او نبی کریم عليه الصلاه والسلام د دې دعا د پاره بار وته و صحرا او خشکله وته و او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن تميم دخل ترى عبد الله بن زيد رضي الله عنه روایت نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوتے و یستسقی دباران دعائے غختہ دباران سوال کولو زاری کول دم پختانو زاری کولا وحول رداءه او ارول يخفل صدر قل تکڑے خپل صدر تحویل الرداء تو استسقاء کی سنت ته پنځه جمهور اهل علم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی سنت نو یا وی نبی اسلام چې صادر او دوره فدای تفاولن اورول لچ یا الله زمونږ دا بدحالی دا ستاو کې لکه دا صادر چې ما څنګه راځاو کو او یا مقصود د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا ده چې هغه دی سنت په معنا د واجب سره نو وي چې دا سه سنت نه دی چې واجب وګرځي یا دا چې په قوم او مقتدیانو باندې سنت نه ني صرف امام ګرځول شي دا هغه د پاره دا د کلام د پاره محامل صحیحه لرون دي ځکه امت دینی مشران ني پېښواګان ني د عام مسلمان باره کې دا خیال نه کیږي چې یو حدیث تراغلی او هغه د غیله سنت نه وي دا الله پیغمبر دی او عمل کړی اده نه وي او کله دا خلکو په مقصد باندې موږ نه پويګو دا کله خلک د سوال نه پیدا کیږي اذا ما استاد پزړه کې به د حدیث احترام نه دا غي پزړه کې به احترام نو او د دې تحویل بارکه دوست مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمه منعقد کی دا تحویل الرضا بسنه نو حدیث د سنن ابي داود کې راغلی صحیح حدیث نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحویل الرضا کړه او صادری الټه کړه وجعل عتافه الايمن على عاتقه الايسر وجعل عتافه الايسر على عاتقه الايمن نبی صلی الله علیه و سلم د صادر او خې په لیس کې چې کوم او په دست طرف کړه او د دست طرف هغه په خې طرف کړه او امام احمد رحمت الله علیه په اسناد حسن سره په مسند کې ذکر کړی چې د دې صادر ظاهر نبی رسول الله صلوات والسلام باطن ګرځول او باطن ظاهر ګرځول او روایت کې راځي چې نبی رسول الله صلوات والسلام یو جوړه او هغه الټه کړو او الټه طرف باندې واچولا د صادر یمین شمال ګرځول پکار دی دارنګ ظاهر باطن ګرځول پکار دی فوق تحت ګرځول پکار دی او تحت فوق ګرځول پکار دی تغییر لپاره اهل علم دا طریقه ذکر کړی دا صادر دی را کومه تحویل الرداء سلاسی او سړی صادر په سر کړی دی یو طریقې دا ده چې یمین شمال وګرځي او شمال یمین وګرځي دا په دې کې راوغستو ګور دی له چا طرف نه ماراته او په دې غس لاس مينو او دا مې راته او خو دا غس والے په خیل لاس مينو حاضر مې راته او کونه دی یمین شمال وګرځي او شمال یمین وګرځي د ظاهر باطن وګرځي د باطن ظاهر وګرځي او دویمه طریقه اهل علم دا ذکر کړی ګوره دا ما برلی پولیس کیونی ول بدل میکله او دویم دا چې دا لاندینی پولیس کی داسې ونی سي صادر بالکل الټم شو ظاهر باطن وګرځیدو باطن ظاهر وګرځیدو یمین شمال وګرځیدو شمال یمین وګرځیدو او دا تحویل الرداء دا به د خطبې نه مخکې کې د خطبې په دوران کې وي که رسو وي بعضې احادیثونه معلومیږي چې دا به اثناء الخطبه وي ځینې اهل علم دوی له ترجیح ورکړي او ځینې اهل علم وایي چې نه د خطبې نه رسو دي بعضې وایي مخکې باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنينك سن يوسف د نبی کریم صلى الله عليه وسلم اخیری او بد دعایي چې کافرو لیکلې وي یا الله فدای باندې راسق د قحط علی کالو نرا ولی لک څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې قحط علی راستي وا نو دې لا تقابل تزاد ویل شي لکه څنګه چې د مسلمانانو د پاره د باران سوال او دعا کول پکار دی نو دا سه کافر او حربیانو له باران د بندیدو خیره پکار دی چې الله باران ته بند کړي وبه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة نبي صلى الله عليه وسلم شهد سار فمسكي ترى فورتك أخيرني ركات دركونا يقول نفرما البيب الدعاء بيقولا قنوت نازلو كافر لبخيري كولي اللهم انجي عياش ابن ابي ربيعه اللهم انجي سلمة ابن هشام اللهم انجي الوليد ابن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر مظلومان لبي دعاء قول او كافر لبي خير يقول الله دي عياش ابن ابي ربيعه ودي نور مسلمان ومظلومان لدى كافر نجات وركي سلامك كي كافران وبنكدو فات كدو كي تدجو رابري خد لنا اللهم اشدد وطأتك على مضر مضر قبيلة النبي عليه السلام في دشمني كدير انتهاي هد لرسيد لواء نغيل بخيري كودي ألا تدخ بالفكر أو راني ولف مضر قبيلة بان نسخك اللهم اجعلها سنين كسن يوسف يا الله تفضي بان دداسقها السادرة وليلك سنة دي يوسف عليه السلام في زمانة روستيوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الإسلام داسي ويريو غفار وغفر الله لها غفار قبيلة خلال كنان قبيلة شاخو غفر الله لها دا يا دعاء دا أو يا خبر دا الله غيل بخنا كرنا ذكر هذا المسلمان عمر قريو وأسلم سالمها الله أو أسلم قبيلة خلال خزاع قبيلة شاخو الله دا سالم أو محفوظ وساتلا تخفل في غنبر دا دشمنين دا قبيلة محفوظ وساتلا قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح ابو الزناد دخل لار اعرج نه ذکر کوي چې دا ټول د سار په مسکیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا دعاګانې کولې ادارهګه دا بدوایی کافر لکول نو دا د سار په مسکیو رسل وراشی قنوت نازله په ټول منځونو کې جایز دی خو د نبی کریم علیه السلام زیاد قنوت چودا د سار په مسکیو امام ابن القیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې ذکر کړی او دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دی په ټول منځونو کې صحیح دی او دا په مسله کې راځي هغه قول دی حديث سنن ابي داود ومصري احمد كراغلي بعد حديث اسناد حسن ذكر في وبعض اهل علم التصحيح في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقرص رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاه الصبح نبي عليه الصلاه والسلام پر لپسی پیدر په یوم یاش قنوت نازل کړو نماز مخین ما دیگر ما خام ما سوتن و دسار په مسکه اذا قال سمع الله لمن حمدا من الركعه الاخره يدعو على احياء من بني سليم فلتبه په اخرنی رکعت کی سمع الله لمن حمدا و خيري به کول سقبيلي سقبائل و محلود بنو سليم لا علماء احناف کی صرف دسار په مسکه جایز دي بعض اهل علم ذکر کړی د علماء احناف نه په صلوات جهريو کې صحیح دي په امام طحاوی رحمت الله علیه کې نه دي صحیح صرف دسار په مسکه او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه په ټول منځونو کې صحیح دي لکه دغه حدیث د سنن ابي داود او مسند احمد کې راغلی و به قال حدثنا الحميلي وقال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال مجد بن مسعود رضي الله عنه سلوم غوي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس ادبارا هر کله چې نبی عليه الصلاه والسلام د خلکو نو کتل چې اسلام له شا کړی و اسلام له شا کوله قریشو او دشمنی د الله د پیغمبر کوله تکلیفونه ورکول فقال اللهم سبعا كسبع يوسف الله وقهت طالب وقالوا قحط سالی پراولی لکه څنګه وقاله قحط سالی کی یوسف علیہ الصلات والسلام په دور کې راغلی و فاخذتهم سنه حصت كل شيء فليبان قحط راغلی او هغه هر څه تبا کړو هر شي ختم کړو تمره بوټي او نیوی نیوی چې په قحط سالی ختم شوه حتا اكل الجلود والميتة والجيف والجيف تر دې چې دای بسرمنی بیا خوړی مردار دې خوړی والجيف او درنګي به خوړی یا د جیف نه مراد لا شونه د مردگانو دي د دې خوراک له تیار شوی دا به خورل وینظر احدکم الى السماء او په بعض نسخو کې راغلی وینظر احدهم فدای کی په بعض کتل الى السماء اسمان لخير الدخان من الجوع ودلوګي د وجنا د سی لوګي به کتو لکه انسان باندې لوګ راغلی نظر نه لګي فاتاه ابو سفیان فقال نبی رسول الله والسلام له ابو سفیان راغلی رضی الله عنه چې دغه وخت کې لا ایمان نه دروړ مدینه منوره لراغ او الله پیغمبر له درخواست پیش وو یا محمد انك تأمر بطاعه الله وبصله الرحم اے محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام خو حکم کې خلق له الله په تابعداري او په صله رحمي او رشتہ داري ساتلو باندې او خپل نه خپل نه کولا خپل له الله پیغمبر وجل عمره له نبر خدو او د مکینه په پیټه پروسو مدینه لور په سرات له حمله په کور خدای الله پیغمبر لوي چې انك تأمر بطاعه الله وبصله الرحم وإن قومك قد هلكوا تقوم هلاك شو تباشو فادعوا الله لهم نذال لنا سؤالك دينا قال الله عز وجل ندي بارك الله ويفرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين انتظار توافق مرس رات للبوكي اسمان فاغلوا بفتار سرا إلى قوله إنكم عائدون يقين أن تاسوا واپس كي دون كي من دن عذاب لريكو نبيخ فالجرب لواپس كي جي يوم نبتش البطشة الكبرى فكما رستي روبا نسموك داي فاغلو يراني وصرا فالبطشة يوم بدرين ابن مسعود رضي الله عنه ده بطشين مراد تشهد ده بدر غرز ده ذكا دايوش بس دعارة لوغوارة سيزمون الله ده قهت صورتك قهت صورتك وده بياد نبي الاسلام دشمني لوافش لو راغل ده بدر ميلان لروتل نو ده بدر فرض بان دي الله فاغلو يراني وصرا روني وال فقد مضت الدخان والبطشة ابن مسعود رضي الله عنه ده دخان تير شوه دې د لوګې د لوګې د وژنه کړو او دا بچم چې راشوي د بدر پر ځل لا دی ورو دی ول او یا ته وجل شو او یا په خیر کې راوستي شو ول نظام او دا نظام هم تیر شوی کوم چې د سوره فرقان په آخر کې الله وی فقد کذبتم فسوف يكون لزاما یقینا دې د دروغ نسبت کړي نو د دې اغه نظام او فکر د بدر پر ځل باندې فري باندې شوی او آیت الروم او آیات د روم هم تیر شوی چې غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون د قران د وادي مطابق دی بیا غالب شول باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا باب د بیان دی کی چې امام له باران د دعا درخواست کول کله چې خلق قحط راگیر کی په خلق قحط راغره نوراشی امام له درخواست کی دعا وغواړه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب ويماد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ناوريد يغب شعر إذا أبو طالب ده شعر غنتي او دبي شعر تمثل به کول تمثل دا چې دغه شانت شعر دی په طریق احتجاج او استشهاد کول هو ابيض يستسخ الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمه للارامل ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفت کې وای او ابيض يستسخ الغمام بوجهه هغه سپین رنگ والا چې داغه د مخ په واسطه د وریځ نه د باران تلف کیږي حمال اليتامى شغط عام ورکون كده يتمانان لا عصمة للأرامل أو أغطى أقدامون إذا دكون بخزد فارا وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه وربما ذكرت قول الشاعر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويكلك لبما يادول دير كرت بما يادول قول الشاعر دا أبو طالب دا شير بما يادول وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم او ما بغى النبي كريم صلى الله عليه وسلم مخلق هتل يستسقي جكل باستسقاء ولا دباران سهل بيقولو ابو طالب غشير بميادول تسكين مخ والده او دا غد مخ فواسطة باندي دو وريزي ند باران تلف كي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب ملابرا كشب نو دخل من برنا ردي كتول فرنالي ببيارا بايدي كده الله نبي سوالك باران برا وريدو وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل هذا أبو طالب أغا شعر ده أغدى قصيده ده أو ده أغا قصيده سأبيات في ده أبو طالب لقريش أو ده عرب قبائل راجمش بل أو أرليوه كده خطل واره مدد ونصرت مرقرتيا دي تريده أو ده بول حوالكا جمون ورسرسكا وزكذا من ده خدايان وبيزتي كيدا غيب سلقيا ده ابو طالب له طول جرجشي ابو طالب یو مشهور قصیده ویلی امام ابن کثیر رحمت الله علیه په کار چې هر مسلمان یاد کی چې څومره لوی عبرت پکې پروت ده په حالت د کفر کې څومره د غیرت خبرې کوي ابو طالب نو ابو طالب د کفار او قریش له یو لوی قصیده ویلی چې د قصیده د پاغې کې بعض ابيات دادي وی کذبتم وبیت الله یبغى محمد او بعض نسخو كراغلي كذبتم وبيت الله نبغي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاسن وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوت الزمار غير ضرب مؤاكني وأبيض يستفق الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل أبدأ قصيدة ويتاس دروغ ويدي زماد په بیت الله باندې قسم نی د دې پر رب مې قسم نی چې محمد رسول الله مدد او نصرت به مونږ کړی دوه دغه شان به تاسو له درکو او داغه د حفاظت لپاره به مونږ فنیزو او پترو باندې سرشوی نه یو ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وي دې به مونږ تاسو له سپارو لاسو کې به درکو او د دنه غیر چا پیره زمونږ د مړو ډېری به ختلې او مونږ به د خپلو بچو او د خپلو ښځو نه غافله شوي نه یو تاسو له به لاس کې درکو وینهض قوم فی الحدید الیکم نهوض الروایا تحت ذات السلاسن زمونږ د قوم هغه کسان او جنګي ځوانان په اوسپنو کې به تاسو له مخامخ شوي نه او دی به تاسو له لاس کې درکو وما ترک قوم لا ابا لک سیدا يحوت الزمار غير غرب المؤاكدي آيا ويو قوم خطل سردار بيار مددگار تيري او داسي مشر چې هغه د خپل قوم ذمہواری سنبالي او داسې مشر چې هغه بد زبان هم وي نو هغه به مونږ تاسو له سپارو داسې لاسوک کوي او بیا یې دا ابیات پکې ویلي هغه تک سپین رنګ والا چې د هغه د مخ په واسطه د وریځې نه د باران تلب کېږي هغه یتیمانانو له طعام ورکوونکی دی هغه د دې کونډو دپاره پاک دامني ده يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضني شفنا حاسلي فاغبان دي غريبانان ومسكنان دي بنو هاشم ندا غريبانان دا غد رحمة او دا مهربانو لان دي او امام حاكم رحمة الله عليك مستدرك كي ذكر كده حديثي بخفل سند ذكر كده و جنگ احد کې جکله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرز وی عبیده ابن الحارث مبارزه او مقابله لوته نو د زخمی شو یو ختم کړ شوی و ویني چې نبی دی صحابه کرام له وی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله یو سی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو ډ شو د هغه پختو کې د بدن مبارک کې خوله شو او ویني چې نبی نبی درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی لو کان ابو طالب حیا لعلم انا احق بما قال منه نن زما تر ابو طالب ژوند دی مغلب پته لګیدل چې هغه صرف په خپل باندې اشعار ویل دي او عملا ما ثبوت پیش کو چې زمونږ خاندان ډیری جوړې دي چې هو تا دشمن له مخامخ کول نشي ور کول دي نشي او دا شیرونه ویلی و نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ويت نبي الاسلام مدباران سؤال كل ما بدا غي مخ مبارك لفتل في تكس في المخيله او دا غي دا مخ بواسطة دا وريزين دا باران تلت في قلو لا بمنبر نرا كزنو كي فرنالي ببيارة بيدي وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا ثلاث بخلق بأن قهت راغي باران بنكيلوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ندع عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فواسط بأن دبيد باران دواغ اختسوال بيقولوا فقال عمر رضي الله عنه بوي اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا الله من بتانا سؤال كولو سادة في غنبر نبي صلى الله عليه وسلم فواسطي باندي جكلا غيب وندي وغيب سؤالك نتابك من باران راورولو وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا أو اسمون تالا فوسيلك فواسطك بخفل في غنبر ترفشكو دا هغه په دعا باندې سوال کو د تانا ته په مون باران راورې قال فيسقون انس رضی الله عنه وی باران به راورې دو او د دې روایت په بعضی الفاظ کې دا شی راغلی دی چې عباس رضی الله عنه لا عمر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ژوندې او مون باغله راو چې باران بنه کېدو قحط به نو غیب سوال کو باران راورې دو وسته نبی کریم صلی الله علیه و سلم ترې تب مو د فار د باران دعا کې سوال وکي نو عباس رضی الله عنه دعا د فار مخ کې شروع او څو داسې دعا غوښته شي اللهم لم ينزل بلاء الا بذنب الله څومره مصیبتونه چې راځي د ګناهونو د وجې نه ولم يكشف الا بتوبه او دا چې پورته کیږي نو توبې په وجه باندې وقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك دې قوم زتا لره مخيله کړم ساده په غمبر د رشتہ داري د وجنا چې دا غترم وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا بالتوبه لكن مطالبه ورتکړې د ګناهونو اعتراف کو او سرکون دې مو توبې ختکړې نه فسقنا الغيث فتقم باران روري وي فارخت السماء شابيب مثل الجبال حتى اخصبت الارض مشیبی د باران شروع شید غرونو په شان راولې دي تر دې چې خپل ځمکه په باران باندې مړه شو. د دې حدیث کې ذکر د توسل راغی خدا دا غو په دعا باندې توسل او د ژوند په دعا باندې توسل کول وسیله نیول دا جایز دی، دې کې څه ممانعت او محذور نشته. امام آلوسی رحمت الله علیه په تفسیر کې وایي وای که نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لا غید وفات نرست توسل جایز وي، عمر رضی الله عنه بیا عباس رضی الله عنه لنبی غلب راغلی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی مطالبه کړی او هغه به توسل کړی وي. دا لفظ د توسل ماخوذ د وسیلینا اهل علم شارحین په دې ذکر مسله ذکر کړی چې دا غي اختصار به ذکر کو. امام راغب رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې وایي چې د دې لغوی معنا د التوسل الی الشیء برغبه وسیله دی لوی یو وسیله لپمینه سره ځان رسول، او په اصطلاح د شریعت کې وسیله سلوی مراعات سبیله بالعلم والعباده وتحري مكارم الشريعه. د الله رب العالمین د لار یو د دین په علم او عبادت سره لحاظ کول رعایت ساتل او شریعت په رواني دلدا وسیله ده چې الله تابعداري وکي علما او عملا، او یا د دې سره متقارب او نږدې الفاظ چې دی استغاثه ده، سره فریاد کول، دارنګه استنصار د چانه مدد غوښتل، استعانه، دارنګه استمداد او استشفاع، دا ټول قریبی الفاظ دي، الفاظ متقاربه. او یا اهل علم د توسل دوا غټ قسمونه ذکر کړي، یو له توسل مشروع او بل له توسل ممنوع. د مشروع بیا عام اهل علم درې قسمونه ذکر کړي، یو چې الله رب العالمین په اسماء او صفات سره توسل کوي، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله خپل نومونه دي فلاغي په وسیله نسوال کوي. او دارنګه په عمل صالح سره دویم مشروع قسم دی د وسیلې، چې نیک عمل الله له په وسیله کې پیش کی او داغي په وسیله نسوال کوي. لکه اوس په مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی، امام مسلم هم ذکر کړی چې غدری کسان چې غي بار صحرا لوتی او باران فراغې نو په غار کې پټ شول، او بیا د غار په خله باندې یو غټ غټ را پرې وته دی پکې باندې شول. نو هر یو الله له خپل نیک عمل په وسیله کې پیش کړی دی، او دا نیک عمل په سبب باندې الله رب العالمین دغه غټ د غار د خلینې لر کړی دی او دغه نجات ور کړی. دارنګه درېم په توسل مشروع کې دا دی یو نیک بندلا ژوندۍ لراشه او اغنا د دعا مطالبه کوي، اگر کاغه د ثانه په مرتبه کې ښکته وي او نیک ژوندې تاله سوال وکړي، لکه نبی صلی الله علیه وسلم له دغه په حیات او ژوند باندې صحابه راتل باران سوال وکول او دعاګانې به ورله وختي، او دا غي د وفات نرسته عمر رضی الله عنه دا غي تر عباس رضی الله عنه له ویل دي نو سوال کړه دي. او هر چې توسل ممنوع د دغه په قسم نه یو شرکی دی او بدعي. شرکی صورت دا ده چې غیر الله نه مدد غوښتل، فوق الاسباب د غیر الله نه مدد غواړي، دا غ شرکی توسل ده. راشد قبر والے نه غواړي دا ولی او بابا او ما سماده حاجت پوره کوي، بچی راشد دا غ توسل شرکی ده. او دویم صورت دا ده چې الله له توسل کول خو په دعا د مور سره، مطلب دا یو قبر والے راشد چې دا نیک سره او بابا وغه له ویل چې زما دا کار به الله باندې کې زما اورینا او ستارت کینا، دا ما توسل شرکی دی. د صورتونه دا غیر د صورتونه دی، یو دا د اغنه وختل یو اغله ویل چې تبې مال د الله نه غواړي زکه زما اورینا او ستارت کینا. او دویم قسم دی ممنوع توسل، توسل بدعی دی، یا توسل وی بذوات الانبیاء والصالحین، دارنګ بجاه فلان، بتوفیل فلان، بحق فلان، بحرمت فلان. قرآن او سنت کې د دې ذکر نه راغله، په حق او د جاه بارکه هڅه سره حدیث راغلي نو غفول مناکیر ضعاف او موضوعات دي. نبی صلی الله علیه وسلم ایت اس الله نو سوال کوي زما په جاه باندې، که زما جاه په الله باندې ډیر عزت مند دي، هغه ځان جو شی روایت دي. دی وجه نه فقها هم دی له مکروه ویل دي توسل بدعی نه تعبیر په کراهت سره کړی. په هدایه کتاب الکراهیه کې وی ویکره ان یقول الرجل فی دعائه اسالک بحق فلان او بحق انبیائک ورسلک لانه لا حق للمخلوق علی الخالق. دا مکروه دی چې سره په دعا کې دا چې وی چې فلانی په حق د انبیاء په حق د پیغمبرانو په حق باندې تاسو سوال کوم ځکه د مخلوق په خالق باندې څه حق نشته. پدې موضوع باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بهترین کتاب لیکل داغه نه رسو چې کوم اهل سنت والجماعت په موضوع لیکل کین داغه کتاب مد نظر وی التوسل والوسيله. دارنګ شیخ الباز رحمت الله علیه مختصر کتاب لیکل په علمی انداز باندې محکم کتاب نه التوسل انواعه واحکامه او شیخ محمد نسیب الرفاعی رحمه الله په دې باندې خپل جامع کتاب لیکل دی التوسل فصوات کرا التوسل الى حقیقه التوسل باب تحویل الرداء فی الاستسقاء باب د بیان د دې کې په استسقاء کې ساده التقول له مخکې ذکر وشو. وبه قال حدثني اسحاق وقال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. نبي الاسلام والسلام استسقى قول بصادر والتكره او بريك تخاول لك الله فقه التالي من بدلك او باران فمن من دروري من دا حال ديو حال نبل لك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى. نبي عليه الصلاه والسلام قال اوتو استسقاء كلو ادباران سوال كلو استقبل القبلة قبلي فلم اختلوا خلق لشا وقبلي فلم اخو وقلب رداءه صدر التكلو وصلى ركعتين دركات مذكره. قال ابو عبد الله مصنف رحمه الله عليه وكان ابن عيينه يقول هو صاحب الاذان. سفيان ابن عيينه راوي دي حديث دي اغوي دا كم صحابي چ دي حديث روایت کوي عبد الله ابن زيد هو صاحب الاذان ودا صحابي دي اذان نقل کړ په خوب کې لري عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ولكنه وهم فيه يا ولكنه وهم فيه دا پدې کې خطا او غلطي ده. آیا سفيان ابن عيينه پدې کې خطا شوی ده؟ لأن هذا عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني مازن الانصار ذکر دا روایت کوم چې د استسقاء نقل کړي نو دا عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني دی د انصارنا او کوم چې د اذان را صحابي دی نو هغه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه له. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط اذا انتهك محارمه. باب د بیان د دې کې چې رب العالمین د قحط په ذریعه د خپل بندګانو نه انتقام اخلي کله چې الله رب العالمین د حدود به حرمتي وکړي شي نو داته الله انتقام اخلي قحط سالی فراولی باران کې بند کی. دې ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث نه ذکر کړی یا خو مصنف رحمت الله علیه په اصل کې د دې لپاره بیان او ستینځه کړی خو کمال په خپل شرط باندې او روایت ملاو شي په دې کې به ذکر کوم او بیا بس مانع ور لمخ له راغله او حدیث نه ذکر کړه. یا د دې لاندې حدیث د اختبار د لپاره نه ذکر کړه چې طالب له وی دومره انعقاد د تراجم موخو مستابم تجربه شي سبب د دې ترجمه الباب د لپاره زماده د احادیث نه او حدیث لاندې راړي شي پدې احادیثو کې وګورئ چې کوم حدیث د دې ترجمه مثل باب سره مناسب نه او علامه کې کوم حدیث ذکر خدای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو دا د دې سره مناسب حدیث شارحین ذکر کړی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې نبی رسول الله والسلام پیری کړی اللهم سبعا كسبع يوسف نو بیا په مکی والو باندې قحط راغله او باب دې په بیان د دې کې چې الله د بندگانو نکلا انتقام اخلي د قحط په ذریعه کله چې الله د محارمو بے حرمتی کئی دا اللہ حدود داغی بے حرمتی او بیزتی کئی تو قریش و بیزتی کول اللہ تے انتقام پا قحط واغستو. باب الاستسقاء فی المسجد الجامع باب دے فبیان دے کی چپا جامع مسجد کی استسقاء کول بار وطلنا فجمعات کی بس دعا ورلو کدام کافی دی مطلب دا چې انحصار استسقاء صرف پا موسکے نہ دے بلکہ فلا دے پارا فجمعات کم دعا غفتے شے کلا استغفار پدې باندې استسقاء ده. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر. أنس رضي الله عنه يوصل بجمعه فرز بانده لأغا دروازين را دنشو جمعات لا يغد منبر مخلوا مخامخ شكما دجمعات دروازة ومخل منبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب نبي الصلاة والسلام ولار خطبه خطبه ولار جكال إنسان لس عزر فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ولي نبي الصلاة والسلام لفلاس حالت كراغل وشا ولار فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السمل فادع الله أن يغيثنا ودي سريبيلو يا رسول الله ما دون هلاك وانقطعت السمل أو لار بند شوي ذكا سارو أخانو لفرات نملا به كمدون شو النصفر بسوك نشكو للار بند شوا يا واخما خاو غياغاني نشتنو لار بند شوي فادع الله أن يغيثنا در لا نسوال كيتك من باران رو وري قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه خطبك نبي الاسلام لاس فورت كريو فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الله فمن باران روري فمن غبر روري قال انس فلا والله انس رضي الله عنه اذا سند زمان فالله قسمي ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة ولا شيئا منك اسمان كي وفزاك نور يزلد او نسطو تدور يزوى نبلس وسفا ستر فزاوى ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار زمون لو جبل سلع فمن في سكور او سكوتم نوا المسجد النبوي نبا جبل سلع اخكاري لا اسم في سلع المسجد النبوي نبا روزي نبا دي بلدنون ترمن زاغ جبل سلع اخكاري وزياد تر پتشوه دي بلدنون دا بادي دي وجنو انس رضي الله عنه زمون او دي جبل سلع فمن في سكور او كوتن وصفاب اخكاري دو فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي مددی رشاد طرفنا وریز را پور تشوارا سرگند شوا مثل ترسی پشان ندال ندال گونتی وریز روشت شوا حلما توسطت اتما هر کل شدا دا اسمان دی منزل راغا انتشرت نخورا ورشوا ثم امطرت او بیاد دین باران ورید الفروف الباران روه لفمون باندی قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا انس رضی اللہ عنہ قسم دی من یو حفت بیا نور نکتو ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب نداسر امددغ دروازين فبل جمع باندراد النشوء وذا الله في غمبر بيا خطبوي امددغ كسب آراغل وبل جمع روغ اختباران وريدل فاستقبله قائما فنبي الاسلام لما خامخشه فداس حالت كتغي ولار خطبوي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل نبيه إلى الله رسول مالنا هلاك فل وانقطعت السبل لار بند شوی مخی مالونا حلاکی دل دلو کی دو جنا اس پا کور کی بندی سو کو لگایا راڑے نشی تا کور نیس اقبار سران لئستے نشی تو حلاک شو المالونا و لار بند شوی و ببئی گی خورو نراغل فدعو اللہ ان یمسکہانو دا اللہ نسوالو کچی باران بند کی اس پر روایت کی براشی نبی علیہ السلام تبسمو کوئی خاندل قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیه بیان نبی علیہ السلام لا سپور تکل ثم قال بأيوه اللهم حوالينا ولا علينا لا حوالينا الزرف ده متعلق ده فعل بوري اللهم أمطر حولنا ألا باران روري زمون نقير شافر ولا علينا نور فمون مراوري اللهم على الآكام والجبار والضراب والأودية ومنابت الشجر ألا فديروباني روري أو فهرم باران روري والضراب فهندوباني اعکام او زراب ورو ورو غندو لویل شي چې غټ غر نه لاندې وي ول او دیت یو په خورونو باندې و منابت الشجر او په کوم ځای کې چې دا بوټي را زرغونی کی ضرورت ته په هغه ځای نه رورې قال فانقطعت انس رضی الله عنه بس باران بند شو د مدینې نه دی وریځي باران بند کو خرجنا نمشي فی الشمس ممکن جمعات نه راوتو فنور کې را روانو قال شریک فسالت انس شریک راوی دی حدیث د شریک ابن عبد الله ابن ابي نمره ويمانا انس رضي الله عنه تفوسك هو الرجل الاول دارو بني سنه وشي دارو بلد يمو باندر آدم شو قال لا أدري غويت نما لفتنشتا باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة باب ده في بيان دي كي في ده جمعي في خطبه كي ده باران سؤال كول كي قبلي لا امام مختلني ذكا امام كي خطبه ويخلق لهم خي قبلي طرف لشاوي نو که استقاله وته ایدګاله بار میدان لا نو فقای کی بیا قبلی طرف لمخ کې او کنه د جمعې په خطبه کې دعا غواړي نو بیا قبلی طرف لمخ ټول ضروري ندي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك عندما بخ روايه بار بار مصنف رحمه الله عليه ذكر كاي مختلف مسائل تن مستنبط كاي انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه من باب كان نحو دار القضاء ده اغدر وازيد طرفنا بعد النشو تش دار القضاء طرف لوا دار القضاء عمر رضي الله عنه كورو تفاغه باندې بیا قرضه د بیت المال جمع شو خلیفہ د مسلمانانو امیر المؤمنین چې دار فانی نه رخصتې دو او بشرو باندې واله شنو خپل مشر زید عبد الله ابن عمر خې بکین ولغلوی بچی په ما باندې د بیت المال قرضه دا ختمه کا فق اتیا زره قرضه د بیت المال په امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د ټول دنیا خلیفہ او بادشاہ د دنیا نه قرضدار دی نوځي چې وکتل دور مال ته نن دې پاتې چې پاغه باندې خپل پلار قرضه ادا کړي نو دا کم کور چې عمر رضی الله عنه نه پاتې دی اندازه او قیمت چې لګولو دا قیمت جوړېدو معاوية رضی الله عنه کې واغستو او بیت المال کې هغه پیسې کې خو قرضه ورله ادا کړو د دار القضاء معنا دا هغه کور چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه قرضه ته ادا شوی و اوس یې مسجد نبوی له سره ورده نکېږي دا سلورم نمبر دروازه ده او نوم یې باب الهجره فدغ ذي بعد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قوره لذغ طرفنا ويو كثر هذا النشو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السمول فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا الا باران ربان رور ادري توري ويلو اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم امطرت فلا والله ما راينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا ألا نسوال فيك بس باران بنتي قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فاقلعت نويدا وريز بند شوي ود باران ورولنا وخرجنا نمشي في الشمس روتي في بنور كروان قال شريك فسالت انس بن مالك اهو الرجل الاول قال ما ادري باب الاستسقاء على المنبر باب بيان نبيكي في منبر ده پاس ده باران سوال كون هم ده روايه پکې بیا ذکر کړي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر باران بنکل شوه فادعوا الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا ان نصل الى منازلنا نزينو جمن دخل كورن لغسيد لوي دمر وبرا بيدي ودمر خطي جوړي شوي فما زلنا ننطر الى الجمعه المقبله هميشه شباران راولين تربل جمعه فور روغ هفته قال قال فقام ذلك الرجل او غيره بل جمع بني امده سره يا بل سره ادري فقال يا رسول الله ادعو الله ان يصرفه عنا اننا نسالك بس بندك لا باران را نواري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رايت الصحابه يتقطع يمينا وشمالا انا رضي الله عنه او قتل اوريس چې ټوټي ټوټي شوخي اوګس طرف لا يمطرون ولا يمطر اهل المدينه المدينين غير شافر اهل يمين اهل الشمال باندې باران وريده په مدينه نو ورولو باب من اكتسى بصلاه الجمعه في الاستسقاء باب په بیان دی کې چې څوک د جمعه په مسجد په استسقاء باندې اکتفا وکي او مستقل دې لپاره نو دین نام جایز دي هم دا روایت ذکر کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السمن فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت کورونه ولړی دل روغور دیدل وتقطعت السم النار بندش وی وهلكت المواشي او زناور هغه هلاکل. فقام فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الصوب. ندا وريدي راغوند شوي د مدینه منورین پشان دراغوندې دو د کفړې یاد انجیا معنا دا د وریز به شلېدل او کولاو شوی و ان څنګه چې کفړه شلېږي د مدینه نه الله دا وریز لري کړې. باب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة المطر. باب په بیان مری کې چې دعا غوښتل چې کله لارې بندې شي ډېر باران دی وجنا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السمن فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر من جمعه الى جمعه. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السمن وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والإكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الصوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. بعد فبيان ذلك جميل شيء النبي صلى الله عليه وسلم صادرنا أروله فاستسقاء لجمعي فرز جمعات كي تدو دغه لپاره دعا کول د استسقاء د باران سوال کول د کلی کی تحویل الرضا قلب الرضا نه لیکړي. په دې ترجمه د باب سره مصنف رحمت الله علیه داوی کو څوک د تحویل الرضا او د قلب الرضا قائل نه دی خبره غوړي اته نه ده هغه لپاره هم اصل شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د باران لپاره سوال کول د جمعې پر ورځ باندې راوی دا نه ذکر کړی چې انه حول رداءه وتحويل الرداء دا ځان له سنت دی او کو څوک نه کوي دوه روایت ته ذکر نه راغله. او مخې ذکر شو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دله سنت نه وي داغي وجوهات یا ور لواجب نه وي یا دا وي چې په قوم باندې لازم نه دي سنت نه صرف امام به کوي. وبه قال حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا معاف بن عمران عن الاوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال. يوقف نبي الإسلام لشكايتك لو جمالنا هلاك وجهد العيال وشكايتك لو دبال بشد مصيبت بال بشد مصيبت رسيد لباران يشتفد الله يستسقي وشد الله نصوالو كيش الله باران روري. ولم يذكر انه حول رداءه روایت دا نه ذکر کړی چې نبی علیہ السلام حاضر ولټکو ولا استقبل القبلة او دا نه ذکر چې قبله له مخکو. باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم لم يردهم. باب دې په بیان دی چې کله مقتدیان امام له استسقاء سفارش وکي نو دې رد کینا چې مقتدیان ور لراغل امام او مشر لوي چې باران سوال وکه نو دې ادارت کینا بلکې سوال ور لوکي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن يمين مر عن انس بن مالك انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام والإكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انبياب الصوب. مداور يذي راغون لشوه دا مدينة بشان دراغون لدو دا جامي. باب إذا اشتشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. باب دفع بيان لديكي کله سفارش طلب دی مشرکان د مسلمانانو نه د قحط په وخت کې مړی دی ورله سفارش وکي دعا دی ورله وغواړي. مشرکانو باندې قحط سالی راغلی دا باران پینه کیږي قحط دی مسلمانانو لراغل سفارش ورله وغوږی موږ له دعا وکي مودې کې لکه نبی علیہ السلام له مشرکان راغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله سوال وکړو باران کې وشو. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال اتيت ابن مسعود فقال ان قريشا ابتوا عن الاسلام قريش ده اسلام نرست شيو فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها واكلوا الميتة والعظام فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عادوا إلى كفرهم لنا بس دي بأخف الكفر لواقسيو فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر وزاد أسبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيثة منصور بخفل روايات كذا الفاتح واكري نبي الإسلام ورلدعا غفتي ونباران في باران پی کرشو و باران پی وریدلیو فا اسبقت علیهم سبعا ورز فی باران وریدلیو کل هفتا و شکن ناسو کثرت المطر او شکایت کرو خلقو دا دیر باران نبی صلی اللہ علیہ وسلم باران بس دیر شو فقال اللهم حوالینا ولا علینا فانحدرت استحابت عن رأسیه نلرشو وریز داغ دا سرنا دا سر دا پاس وریز تلیو انحدار فمانا دا استعاد سرا فسقو الناس حولهم غیر چاپی خلق باندې بارانونه وریدل او دین الله باران پورته کړو فسقو الناس حولهم لا الناس دي یا بدل دي زمي دا سقونا دا غي چې کناي دي فاعل دي دا غي نه بدل دي او یا دا د قبيله د اكلوني البراغيث نه نه لقد سور انبياء فاول کی مرضی واسر النجو الذين ظلموا دا رنګ حدیث مخکې ذکر شو يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار د شپې او د ورځې ملائک د سهار او د مازیګر په موس کې جمع کیږي اصل قاعده ده نحن خدا ده چې کله فاعل په کلام کې ذکر وي اسم ظاهری وي فعل مور له همیشه لپاره واحد وروړي مفرد وي او په دې کې فسق الناس انت کې نائب فاعل او د فاعل یو حکم نه هغه ذکر کړه یا دا الناس بدل د ضمیر د سکونه او یا د دغه قبيله نه ده چې د عربو بعض لغتونه داسې ني چې فاعل ذکر وي نو فعل دغه لپاره جمع وروړي شي باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا ولا علينا باب دې بیان دې کې چې کله باران ډېر شي نو دعا غوښتل پرې الفاظ سره چې حوالينا ولا علينا مخکې ذکر شول حوالينا ظرف متعلق دی او فعل محذوف پورې او حوالينا معنا د حولنا اللهم امطر حولنا الله غیر شافر چې کوم ضرورت باران وروره بس په موږ مراوره وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا نبي عليه الصلاة والسلام لجمعي فرزبان لخطبوين أدريدلوا خلق شغي كريمي فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم نديويلوا إيد الله رسول صلى الله عليه وسلم باران بن كرشوري أو دا بوتي سرشويري مطلب دا أسوزي للبوتي أجفل او زناور هلاك شول فدع الله ان يسقينا فالله نسوالك اعتباران روري فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله زماد فالله قسمي سهابي ويما نرى في السماء قزعة من سهاب مون فأثمان وفذاك يوتوتد وريض نكسا فنشأت سحابة وريض توتغن تفيداشوا وامطرت او اغيف مما نباران رورولو ونزل عن المنبر فصلى نبي صلى الله عليه وسلم منبر نرى كتبه يقوله فلما انصرف لم تظل تمطر الى الجمعه التي يليها هر کله چې نبی اسلام واپس شو مباران بیا ورېدو تربلی جمعې پوری فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحو اليه فبل جمعه نبی اسلام خطبه بیا خلقو دې چغي کې چې تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام مسکې شو وی خان دې تیر جمعه مباران غوښتو او اس پری جمعه وای چې باران د بندېدو او د بسېدو دعا وکړي وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشطت المدينه او مدينين وريز لري شو کش در لنن ذکر شو په مصطلح کې چې سلام یې لیکلی شي لیکل محوکول پس اوس باندې باندې فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينه قطره فجعلت تمطر حولها مشورو شو دا وریه چې مدینه نګیر چا پیره باران ورولو او په مدینه باندې اوساس کې باران نه ورولو فنظرت الى المدينه وانها لفي مثل الاكليل وما مدینه منورې لو قتل نو دا د تاج پشان پکې ښکارې ده چېګیر چاپیره وریز دي او په منځ کې مدینی باندې وریز نشته نو په فضا کې دا داسې ښکارې ده تابې چې یو تاج دی په ګول شکل باندې. باب الدعاء في الاستسقاء قائما فاستسقاء په ولاړه باندې دعا کول. وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازم وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسقى. عبد الله بن يزيد الانصاري ورسل براء بن عازم زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ندباران دپاره سوال کړو ندا عبد الله بن يزيد ادريدل او خپل خو باندې على غير منبر منبر نو فاستسقى ندباران دپاره دعا غوښته وسم صلى ركعتين او بعد دې دعا نرسو دو رکعاته مشکل او جهر بالقراءه په دې باندې پکې قرات وي ولم يؤذن ولم يقم اذان او اقامه نو کړه جديد لپاره. قال ابو اسحاق وراى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يزيد چورو را صحابي او نبي عليه الصلاه والسلام کتلو. دغه روایت کې دا ذکر شول چې اول دعا غوښته وا ثم صلى ركعتين به ورته مشکل او بری موږ کې اذان او اقامت نو فکر اهل علم اختلاف به چې دا دعا غوړي په خطبه کې نو دا به د موږ مخ کې کې موږ نه رسو دا خطبه الاستسقاء دا به د موږ مخ کې کې رسو اهل علم دوه قول دي جمهور اهل علم مالکیه شوافع حنابله او په مذهب حنفی کې صاحبین امام صاحب رحمت الله علیه مذهب هم کې ذکر شو چې د صلات جماعتا قائل نه ده نه وی چې دا خطبه د استسقاء دا به د موږ نه پس وی او موږ به مخ کې سنن اربعه حدیث راغله رسول الله عليه الصلاه والسلام خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. نبي الاسلام جه استقال غوته عاجزي سروته او زري جامعه چولوي او انتهائي عاجزي بصورت كراغه فصلى ركعتين كما يصلي في العيد دو رکعت موضوع کله څنګه چې په اختر کې کوي دا اختر د موس په شان ته وي تکبیرونه په کیو حنابلہ او شوافع دا شوی او ثم دغه شان تکبیرونه غي او صلاه الاستسقاء کې کوي او هغه په نسبت باندې تکبیرات زوائد سیوا دي لکه مخکې کتاب العیدین کې ذکر شول په اول رکعت کې پنځه تکبیرونه ني دغه سره شپږ جوړیږي د تکبیرۃ الاحرام سره او په دویم کې پنځه دي او په دواړو کې قرات نه مخکې دي نو اذا اختر د موس پشانی موس کړه او بیا په اختر کې خطبه رسوي او لم يخطب خطبتكم هذه استاذ پشان خطبه نه اذا الله د پیغمبر مختصر خطبه او ځکه غیږي به خطبه وي نو د شمیر یو څو کلمات به وي کشا بشمیر المشمیر له بیش ول دغه وګړي خطبه به نه وي چې په جنوبه لګیا او اول جمهور اهل علم وایي چې لا موس د غات تکبیر نو صلاه العيد سره مشابهت ده څنګه چې خطبه راغی نو رسوي نو د دې نه رسو خطبه پکار ده. او بعض اهل علم وایي چې نه امام له اختیار دی که قبل العيد که قبل الصلاه او که بعد الصلاه دا یو روایت دی امام احمد رحمت الله علیه او د عربو چې کوم مشایخ دي شیخ ابن باز ابن عثیمین او یا دا غي نه مخکې علامه شوقانی غي دې له ترجیح ورکړي چې امام له اختیار دی خطبه د موږ نه مخکې وایي که وروسته یې وایي. په دې باب کې به تاسو له روایات راځي د اکثرو روایاتو د ظاهر نه معلومیږي چې خطبه مخکې وه او موږ ورپسې یو دغه روایت کې ذکر شول دی اثر کې ثم صلى ركعتين ورپسې روایت کې مرادي نبی رسول الله والسلام دعا وغوښته ثم صلى لنا ركعتين بیا ورپسې روایت کې راځي نبی کریم صلى الله عليه وسلم چې قال روته يستسقي دعا وغوښته په باب الاستسقاء في المصلى کې کوم حدیث بیا دی واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه العام احاديثنا معلوميږي دا خطبه او دا دعا د مزنه مخکی وا او دا غین رسول نبی اسلام دو رکعت مسکره او به قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم د دد اطر عبد الله ابن زید د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او خبر ورکړی چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم راوته نو خلق له باران سوال کولو فقام حدا الله قائما نو درېدل او دعا غوښته ول الله نه فوالا ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه او به قبلی په مخکره او صادره الټه کړو فاسکو نو باران شو په خلق باندې او اهل علم دا مسلم ذکر کړی چې دا صلات الاستسقاء سوره زبی نعم اهل علم جمهور علما دا وایي چې بس یو ځل به وکړو سنت دا شو په حرمینو کې موسی ورته کیږي کبارانو شو کو نشو او بعض علما احناف ذکر کړی دي چې دا بدری رضی دری رضی مستحب ده او بدری ورته په استحباب باندې دلیل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل نقل نه بعض فقها احناف ذکر کوي یا باران شوه نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ځکه وکړي چې بس باران به وشو نو یا خو په کار دا ده چې باران تر کومې پوری نه کیږي مقتدیان دې کوي د درې ورځې تهدید څه لپاره ده کای دي تر دې چې تر کومې چې باران نه راوړي درې ورځې محققین احناف هم وي چې درې ورځې په استسقاء باندې دلیل نشته راځه دا چې سنتیت په دې ادا کیږي چې ورځ دی وکړه باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء باب ده بیان ده دیکھیں کہ صلاة الاستسقاء کی بقرد جهری دا اتفاقی خبر دا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اختنا او بیا قبلی له مختړه صادر الټکړه بیا وې ثم صلى ركعتين دا غینه رسته بیا دوه رکعات کړی مطلب دا مونږ رسته یجهر فیهما بالقراءه قرات پاره کې جهرو پته ځو باب ان کې فحول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس نبی کریم صلى الله عليه وسلم خلق لشاکن راو لیوا څنګه ولا شاکړې وا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن علي الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي النبي عليه الصلاه والسلام نو کتل او پکمر سیا بار او باران سوال کولو قال فحول الى الناس ظهره نو خلق له شاکړه وا او وی خلق له خپل شا او اهل علم ذکر کړي که محل دې تحویل وسی چې کله د موعظه او د نصيحت نه فارغ شي خطبه خلق له وی فارغ شو دعا د پاره تاویږي نو دا به خلق له شاکی فحول الى الناس ظهره علامه کمال رحمت الله علیه پری باندې اشکال مرتج په ترجمه الباب کې مصنف کیفه حول النبي صلی الله علیه وسلم ظهره الى الناس فقاغه دې کې لفظ د کیفه ذکر کړو په دې دې کې خود کیفیت ذکر نه راغله صرف د عمر دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خلق له شاکړي وا نوې دې کومه کیفیت ذکر نشته بعض اهل علم دا تکلف بیا کړ چې نبی رسول الله والسلام د خي طرف نه تاویل شي خلکو طرف له دا خي طرف کوه دا شي نه چې د الټا طرف نه راتاو شو نو په دې کې یو قسمه کیفیت را دي چې په دې انداز باندې نبی رسول الله والسلام واوړې نو او صادر الټا کو نو دا مجموع خبره چې راجمه کې نو کیفیت د اوریدو د نبی رسول الله والسلام کنا څرګندېږي ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة باب صلاة الاستسقاء ركعتين الاستسقاء مزبد وركعتي او قرات بجهري لك مخي ذكر شل اغانه اقامت من لك مخي روايت كي ذكر شل وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه باب الاستسقاء في المصلى باب ده بیان دی کی عیدگاہ کی او خالی میدان کی استسقاء کول و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال تصادر داخل طرف بغض طرف درزولو تکله قلب الرضا کول صادر الٹا کول او دديدا غس طرف خي طرف لغرزولو او لاند طرف بر غرزولو بر طرف لاند ظاهر باطن باطن ظاهر لکه وخت د صورتونو مر ذکر کړل باب استقبال القبلة في الاستسقاء مخی خوی ذکر کل قبلی لدی پاکی شاکری وی دیمی پا خطبہ کی غوال ندام جائید یا اسی کل استقال اوو تی بار میدان لا پسہرا کی کے نو بیا قبلی لمخون بکل اسی باران دعا کے تو بیهی قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا یحیی بن سعید قال اخبرنی ابو بکر بن محمد ان عباد بن تمیم اخبره ان عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ اخبره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا نبی علیہ السلام ذکر دعا وکا او اراد ان يدعو یا دا اراده وجه دعا وکي استقبل القبلة وحول رداءه قبل بني مخو او صادر بیا قلتكو قال ابو عبد الله عبد الله بن زيد هذا مازيري والاول كوفي هو ابن زيد ذاكم صحابي دي روایت کړي عبد الله بن زيد نه مازيري دي او اول كوفي دي کوم وخت ذکر شو کوم اذان نقل کړو او سوق عبد الله بن زيد ابن عبد ربه باب رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء باب د بیان دي کې چې مقتديان هم د امام سره لاس پور تکي په استسقاء کې وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه راغلو يوبان دجو نزار من اهل البدو باندي والونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي فرس فقال يا رسول الله هلكت الماشيه هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون نبي الاسلام دعاء دفار الناس فورتكرا وخلق مرسل فورتكرنيو قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فلا سنة طريقة دا خطبه پا دوران كي خطيب دباران دفار سوال كي خطيب دين لاس فورتكي دمر نبي الاسلام لاس فورتكي شهابيو چه ترخو وغسبنوال ما وقتو او مقتديان من مرسل لاس فورتكي تعجم في ذكر عملنا كينا إمام أو نم مقتديان أو فعربوا فيكي الحمد لله بسنة عمل فيكي إمام لا سورة كيلان دي جكن مقتديان دي غيوم فيكي في خطبة عربية كينا وزباران شوال شوروش ما غيوم مرسل لا سورة كي فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق وتنمك رحمة الله عليه وبشق ايم الله ده بشق معنى ده استرشو استرشو المسافر غيل اقران اشوا اولار بند شوين سوالك ايش الله باران بسكي وقال الاوعسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض ابتيه نبي الصلاة والسلام لا استمر كورتفرمش ده غيل ترخنص بنوال موقته لو پیسې خاص نبی رسول الله والسلام په لاس ورته کوو کې مبالغه کړې ده ډېر ورته کړې باب رفع الامام يده في الاستسقاء باب د بیان د دې کې چې امام بلاس ورته کوي چې کله دعا غواړي د استسقاء او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن علي وابن ابي علي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع في يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء نو نبی صلی الله علیه و سلم چې پروتکل به لاسونو په شي کې د دعا نه مگر په استسقاء کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم په ډېر دعاګانو کې لاسونه پورته کړي نو دا انس رضی الله عنه هغه مبالغه فی الرفع یادی چې دغه سیوا او اوچت لاس نه دی پورته کړي چې تر کومه سپینواله دی او کته شي مگر په دې دعا کې وانه يرفع حتى يرى بياض ابتيه دمر بلاس اور تقول الى غيد ترخمو مبارك سكنوال بختاردو باب ما يقال اذا مطرت فبعض نسوك اذا امطرت فابد في بيان ذلك في كل باران شي نسوي الفكار دي وريض باران راوري نسوي الفكار دي وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر رسو حدیث کی لفظ صیب راضی رضی اللہ عنہ مصنف رحمت اللہ علیہ نو قرآن دا آیات اغا تفسیر تا ابن عباس سے دا صیب بارک وی مطر باران لوی صیب شیبدار باران لوی وقال غیره او نور ویلی دی چه صواب و اصواب یسوبو مطلب دا صواب او دا اصواب یو معنا راضی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا الله غرددا فاران بخيري والا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع دباران بوخي اللهم صيبا نافعا والمسنوني. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. باب ده بيان داغه کس کې باران کې ودريږي تر دې چې په ګيره باندې را باران روبيږي باران لولال چې د ګيره نه وساتي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام په زمانه کې فخلق باندې قحط راغله او باران نکیدو. فبینا رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعه. نبی اسلام و سلام د جمعې فرض باندې په منبر ولاړو خطبه وی. قام اعرابی تو باندې شو درېدل او زمیدار. فقال یا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ان يسقينا. قال فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم يديه وما في السماء قزعه اسمان کې ټوټه د وریه دنوا. قال فثار سحاب ذرا سرګند شو وریت امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته. نبي الاسلام لا منبر نه راکوځنو شي ما او کتل چې باران او بي د ګلی مبارکې نه ساتي. دا حدیث مخکې ذکر شوی تفصیلا. باب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه. قال فمطرنا يومنا ذلك من الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعه الاخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء. فنبي الصلاة والسلام بإشارة نقول فخفلوا لأسوني وترفض أسمان إلا تفرجت مدر راغين بوريز قل عويدا ولركذب حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. دا مدینه د هوس په شان ګرځېدلې و لکه غیر چاپیره تن وریځي دی او دا منس یو هوس غونته ده حتی سال الوادي وادي قنات تر دې چې وادي قنات بيدل او شهر تر يوم عاشوري. قال فلم يجي احد من ناحيه الا حدث بالجوري. و اذا اطراف المدينه بشكرات لله مگر د باران او بیان به کل چې زبردست باران وریدل دي داغي جودا او زبردستیا به ذکر کولا. باب الى هبت الريح قال دي سيده راوالو زي مسلمان نسو کول پکار دی مطلب دا چې پد باندې یاره راشي دی غمجن شي ځکه پدې سیده یو طوفانونه باندې الله قومونه هلاک کړي نو الله دا عذاب نه یاره پکار دا. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديده اذا هبت تحت سيده وراوال وتا عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. مدديده يري اثرات بد نبی رسول الله والسلام په مخ کې پیژندې شو او به چې اخواني قومونه الله په دې هلاک کړي او عادیان ندي وجه هلاک کړي غوي چې وریز دا او هواګان چليږي باران برابر وريږي او عذاب تراغي. ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسماء. باب نه بیان دي قول النبي رسول الله والسلام کې چې بعد سبا په ذریعہ باندې زمام مدد کړو شوه دي. بعد سبا اغیره وی چې مخ په قبله ودرېږي او د شا طرف نه پتا باندې کومه اوالهږي او کوم چې در باندې مخامخ راځي نو اغیره دبور وی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا زما په بعد سبا باندې امداد کړی شوی دی. و اهلکت عاد للدبور او عادیان هلاکو په دبور باندې په هغه هوا باندې چې مخ په قبله ودرېږي او مخامخ تر باندې لګي دغې طرف نه په هوا راغلی وه. باب ما قیل فی الزلازل والآیات. باب د هغه حدیث باره کې چې د زلزلو او د نشاناتو باره کې راغلي چې دا زلزلې راځي سیلابونه او طوفانونه وي او کله نور اوس پر می تندر نسی دا سره پاره دی و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. دا نشانات دي د فارالی کو چې خلکو يرو بعد د بیان دا حدیث چې ویل شي د زلزلو او د دې نشانات مبارکي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعه حتى يقبض العلم قائم من شي قيامت تردي شي علم بخبس ليش علماء بوفات يا خلق بعلم نفي وتكثر الزلازل زلزلي بديري شي ويتقارب الزمان ويتقارب الزمان زمان برا لن بشي راني زي بشي مطلب دا قیامت لب وقت لک پاتی شي یا د زمانی نه بخیر او برکت پورته شي افته به درځي زین رو رسی میاش به هفتی لشي لکه دې وقت کی ګوره سترګو پرب کی تیریږي وتظهر الفتن او فتنی به سیوا شي ويكثر الهرج ويكثر الهرج او سیوا به شي هرج وهو القتل القتل نبی اسلام دو پیری د هرج نه مراد قتل القتل دی قتل قتال به سیوا شي پته باندې لګي قاتل لبم پتنی شو لی وجن مقتول لبم پتنی شو لی وجن حتى يكثر فيكم المال فيفيض تردي جي سيوا بشي پتاسو كي مال فيفيض مسم برابيگي ابن عبد البر رحمه الله عليه فالتمهيد كي ذكر كني لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح ان الزلزله كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنه ترتم په صحیح حدیث کلا دي راغلي چې نبی کریم عليه الصلاه والسلام په زمانه کې زلزله راغلي دي بارکه صحیح حدیث او سنت نه راغله او د دې بار کې دوه حدیثونه راغلي دا مرسل او ضعیف دي کوم کې راځي چې د نبی اسلام په زمانه کې یو حدیث ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړی چې زلزله المدینه فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم فقال ان ربکم یستعتبکم فاعتبوه د نبی اسلام په زمانه کې زلزله په مدینه کې راغلی و او خلکو له چې خلکو رب در نه د توبې مطالبه کوي نو توبه وباسي ا روایت ضعیف ده دارنگ ابن ابي الدنيا رحمه الله عليه فالعقوبات کی روایت ذکر کړه العقوبات دا یو کتاب در رساله ده و نبی رسول الله والسلام په زمانه کې زلزله راغلی و فوضع يده عليها نبی اسلام پر مقلاس کې خلو او وی اسكوني فانه لم يئن لك لم يئن لك بعد فقرارشا ادريغا تا وقت لا نه راغلی وقت د فاتې زلزلو وخت نشته ان نبی رسول الله په زمانه کې زلزلي نبی راغلي عمر رضی الله عنه ورسره زمانه کې راغلي دي او بیا په دې کې څو وفات شو باندې مباده پر اور دي د مذا شهدا دي چې مسلمان وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې اسمه شهدا دي اصل حدیث ذکر شو مسلم کې یو پاره کې غخلق دي چې آبادی لاندې راغل خو بیا د خاص کس باره کې دانه شو ویلې د اهل سنت والجماعت قیلج لا فلانی شهید البته دا ویل شي په زلزله کې څوک مړ شو نو الله پیغمبر ویلي چې اباده په چارو ورته دا شهید دی یو سره تا وکړه چې په اوبو کې ډوبېږي نو دا څه وایا دا الله پیغمبر ویلي چې په اوبو کې څوک ډوب شو دا شهید دی دا مو چې دا شهید دی دا اسلام مول آداب خولي دي وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا نبي الاسلام ولي والله مولا بركات واچه په شام او يمن کې قالوا وفي نجدنا صحابه کرام ولي نجد بارك سوال کوي قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا بیا نبی الاسلام د شام او يمن د پاره سوال کړو قالوا وفي نجدنا بیا دی ویلو قال هنالك الزلازل والفتن نبی الاسلام دې دغه ځکه خو زلزلي راځي او فتنه برا پورته کیږي وبها يطلع قرن الشيطان او دغه ذکر الشيطان اخکر بروچتیږي مسلمه الكذاب غوتن مشلا فتنه دغه زین را پورته شوی دی او بیا په دې زلازل کې سموز مستکنه امام احمد رحمت الله علیه مذهب دای چې موږ په کومه شي په صحیح سند عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل دی باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون غرذوی تاسو رزق خپل لاجی تاسو تفهیم کوي الله در لرزق در کو روټی در څنګه داوی شکریا تاسو دا دا کوي چې ربنا فرمانی کوي قال ابن عباس شکرکم ابن عباس دې رزق معنا دا چې داوی شکر تاسو په تکلیف سره دا کوي وبه قال حدثنا اسماعیل وقال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح نبي كريم صلى الله عليه وسلم وذكر مذ من يقرب الحديبيه في حديبيه په تشدید او تخفیف دواړو سره حدیبیه او حدیبیه. مخکې دا روایت ذکر شوی دی، باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، چې کله امام سلام وګرځي د مونځ نه او خلکو له بیا مخ راوګرځي، په هغې کې دا روایت ذکر کړی او مخکې على اثر سماع كانت من الليله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هل تدري الحديث معناه شو؟ وضاحت كثير شوي. مصنف رحمه الله عليه فدي استسقاء کی دباران پر مسائل فدا و زلازل ذکر فل نچون کی مشاهده دادا ادا زلزلی دباران فو شارازی لگو سن دباران نوفل ورقسی زلزلی راغی نزد تخوان عادت دادا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر استسقاء و دباران نوفسی زلازل ذکر فل باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله عز وجل. باب دفع بیان دادے کی هیڅ چاله پته نه لګي چې باران به کله کېږي سوا د الله نه، دې علم د الله سره دی. اوس دا کوم نن سبا فلکیات والا لګیا دي، موسمیات والا، نو دی صرف احتمال ذکر کوي. ډېر کله ته وایي باران به کېږي و نه شي، ډېر کله ته وایي نه به کېږي و شي، او بل غیب دی له وایي چې په هغې کې آله استعمال نه شي. د آلاتو استعمال چې دی کو د هغې نه پس تاله پته ولګي ده، زنانه په ګیره کې ماشوم دی او که نه جینۍ ده، نو دا خو د آلاتو نه وروسته پته لګي. په آلاتو باندې چې یو شی معلوم شو، غیر غیب غیره غیب نشي ویلی، هغه د غیب په تعریف هغه باندې ثابت کیږي بدون الآلات چې معلوم شي غیب دی. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس، اغه خزانی یا کومیان لغیب پیند سیزونه دي، دا داغي اصول دي. او الله دې په دې پیندو کې انحصار نشته. مخکې دا روایت بار بار ذکر شوه چې انحصار د غیبات په دې پیندو کې نه ده. تخصیص به ذکر نفي ما عدا نفي. مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما يدري احد متى يجيء المطر. دي پتم چاله نه لګي چې باران بکل راځي کله به باران کیږي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.